11. Kent, zadýchaný během, vpadl do pracovny Arkuna. Hluk, který přitom způsobil, vylekal piráta manipulujícího právě s počítačem. Jeho ruka se instinktivně svezla k pouzdru s laserovou pistoli. Když poznal svého zástupce, bledého a skrupějemi potu na čele, zastavil pohyb v půli cesty. Co se ti stalo? Hrozné. Nepochopitelné. Blábolil Kent. Arkun musel na svého podřízeného zařvat, aby ho přinutil k souvislejší odpovědi. Zajatci. Všichni zmizeli, ztratili se. Arkun spustil vodopád nadávek v několika jazycích. Jak se to mohlo stát? Nařídil jsem ti, aby se zesílil stráže. Kde vůbec jsou? Vypařili se, stejně jako vězňové. Nenašel jsem vůbec nikoho. Hlasem, stále se ještě třesoucím rozčilením, bandita pokračoval. Dnes ráno, když jsem se nedočkal Pattersona, který si měl přijít pro rozkazy, jsem vyšel z kanceláře. Kosmateloti, vedoucí týmu, čekali u astronefu, který právě přistál. Doběhl jsem do noclehárny vězňů. Byla prázdná. Absolutně. Zalarmoval jsem naše muže a prohledali jsme každý kout základny. Nevynechali jsme tentokrát ani 4 naše lodě. Všechno marné. Arkun se pomalu uklidňoval. Jeho malá, krutá očka se mrazivě upřela na Kenta. Zatím jsme prozkoumali jenom část toho podzemního komplexu, pronášel pomalu. Nevíme ani, kde se nachází generátor, který to tady zásobuje energií. Dostali jsme se sem hlavním kráterem a to, že jsem našel chodbu vedoucí ven, byla obrovská náhoda. Kdo ví, kolik dalších východů ještě existuje. Některý z těch divochů, nebo dokonce sám Patterson mohl najít jinou cestu ven. Zlikvidovali tvé hlídky a jejich těla odnesli s sebou. Jestli jsou venku, snadno je najdeme s pomocí modulu. Přísahám, že tohle mi draze zaplatí. Arkun zatřásl nesouhlasně svou lví hřívou. Mohli se schovat v lese, není to odtud daleko, nebo dokonce přímo ve městě. Ve svém prostředí mají tihle primitivové všechny trumfy na své straně. Ztratili jsme už 9 mužů a nechci riskovat životy ostatních. Tím spíš, že s tvými strážemi zmizely i jejich zbraně. Domorodci si s nimi nebudou vědět rady. Arkun vydal nesouhlasné zamručení. Zmáčknout spoušť dokáže kdejaký imbecil. Nalézt je a potrestat bude úkol pro našeho spojence Zirkana. Jeho sadistické sklony alespoň jednou poslouží užitečné věci. Ale Zirkan se vydal dobít sousední město, namítl Kent. Jestli chce dostat nové zbraně, bude se muset rychle vrátit, zasmál se ironicky Arkun. Budeme na něm požadovat nové otroky. To zabere pár dní. Co se dá dělat? Využijeme čekání k tomu, abychom se lépe připravili. Hrozí jediné nebezpečí, že se ti divoši vrátí a zaútočí na nás. Když už se jim jednou podařilo uprchnout, proč by se znovu vraceli do jámy lvové? Kdo ví? Touha po pomstě bývá někdy silnější než strach. I když pravděpodobnost, že by k něčemu takovému mohlo dojít, je nepatrná, nesmíme ji pominout. Uvedeš základnu do stavu nejvyšší pohotovosti. Posádky všech 4 lodí budou na palubách a musí být připravené okamžitě odstartovat. Ty si vezmeš na povel 2 strážní skupiny, které budou neustále procházet celým podzemním komplexem. A dej si pozor. Nechci už žádnou fušeřinu. Nepřetržité radiové spojení mezi hlídkami a mým astronefem. Na zítřek je ohlášeno kargo. Nebudeme jej moci naložit. Spoj se s velitelem lodi. Řekni mu, ať cestu odloží o týden. Vymysli si nějakou záminku. Kromě toho chci, aby fungoval nepřetržitý radarový dozor okolního prostoru. Kvůli tomu, že máme nečekané problémy, nesmíme zanedbávat ostatní bezpečnostní zásady. A teď sebou hoď. Když byl jeho zástupce už mezi dveřmi, dodal mrazivým hlasem. Ty jsi zodpovědný za bezpečnost základny. Ještě jedna pitomost a zlikviduju tě. Kent se zachvěl. Z úst jeho šéfa nezněla tato pohrůžka vůbec jako mluvení do větru. Když velký pirát osaměl, nacpal spěšně svoje peníze do příručního kuvříku a odebral se do svého astronefu. Tady se cítil bezpečnější. Slunce se už sklánělo k obzoru, když se Mark a Ray ocitli znovu u padacího mostu. Na nádvoří narazili na Lusaka. Klečelo před ním 5 či 6 mužů v kupeckých oděvech a bědovali. Urozený pane, snažně vás prosíme, ušetřete naše město. Zachmuřený Lusak se tvářil neoblomně. Sloužili jste věrolomnému hraběti, který se vzbouřil proti svému králi. Mám plné právo vypálit vaše domy a proklát mečem všechny jeho obyvatele. Obchodníci vztahovali k Lusakovi sepjaté ruce. Milost pane, ušetřete alespoň naše děti. Rozlícený válečník na ně zařval hromovým hlasem, nikoho nebudu šetřit. Všechno, co patřilo hraběti Zirkanovi, musí zmizet ze světa. Mark bleskově odhadl situaci a zašeptal Lusakovi do ucha. Messire, nechte tyhle zrádce v nejistotě o jejich dalším osudu. Měli bychom si nejdřív pohovořit, jak budeme dál postupovat. Lusak souhlasně kývl hlavou. Přikázal dvěma strážným, aby hlídali nešťastníky a odvedl své společníky do blízkého sálu v přízemí. V rozlehlé klenuté místnosti byl příjemný chládek. Po chvíli se objevil Aras, snědý robustní chlapík, doprovázený rytířem, jehož jméno Mark neznal. Vystrašená služebná přinesla velký džbán piva a korbele. Co navrhujete? Zeptal se Mark. Obsadíme území, které ovládal hrabě, srovnáme se zemí jeho vesnice a spálíme úrodu, nezaváhal Lusak. Návrh byl okamžitě přijat ostatními dvěma domorodci, ale na Markově tváři se objevil nesouhlasný výraz. Lusak si toho všiml. Vy to neschvalujete, messire. Jsem tady cizincem, který přichází z velmi vzdálené země a nemám právo radit dobrým a věrným poddaným krále Molka. Chtěl bych vám jenom položit několik otázek. Co si myslíte, že právě teď dělá hrabě? Po krátké pauze Lusak odpověděl. Postupuje rychlým pochodem na Kevru. Od jedné služebné jsem se dokonce dozvěděl, že rytíř Asrok nás zradil a odpřísáhl Zirkanovi věrnost. Aras se zapojil do rozhovoru s optimismem, který rostl úměrně s množstvím vypitého piva. Náš král už jistě sbírá novou armádu. Za hradbami Kevry může odolávat útokům rebelů celé měsíce. Jak bychom mohli porazit jeho armádu, když nás před několika dny doslova smetl, řekl tiše Mark. Lusak se zachvěl vzpomínkou, ale Aras protestoval. To sám ďábel vystoupil z pekla, aby mu pomohl. Co si o tom myslíte vy, příteli? Hrabě může použít stejnou metodu, aby prorazil městské hradby a potom opevnění královského hradu. Jeho vojsko je nyní stejně velké jako králova armáda a může snadno zvítězit. Vám se možná podaří vyplenit Zirkan a jeho okolí, ale on bude pánem hlavního města. Potom bude vysílat jednu trestnou výpravu za druhou, až vás přes veškerou vaši odvahu zničí. Rozložitá ramena Lusaka se nahrbila. Rytíř, který uměl rozdávat i přijímat rány, nevynikal intelektem a odpovědnost ho tížila jako balvan. Vrhl na Marka zoufalý pohled. Bylo to neskrývané volání o pomoc, i když hrdost by mu za nic na světě nedovolila, aby je vyslovil. Aras však svou otázkou ukončil jeho duševní muka. Co navrhujete? Jsem na tom stejně jako vy, pokouším se v tom rozebrat, odpověděl Mark pomalu a zamyšleně. Říkám si, že by možná oddíl 60 odhodlaných a dobře vycvičených jezdců, který by ve správném okamžiku vpadl do zad nepříteli, mohl zvrátit vývoj celé bitvy a rozhodnout o jejím výsledku. Věřte mi, král a princezna vás potřebují a vy můžete sehrát roli, která vám přinese slávu. Tahle možnost tři muže viditelně zaujala, nicméně Lusak namítl. V celém hradu jsme našli zbraně tak stěží pro polovinu našich mužů. Nemůžeme válčit s holýma rukama. Mark se poněkud nuceně zasmál. Kupci vás s radostí vybaví vším potřebným, když jim slíbíte, že ušetříte jejich město. Myslíte? Vždyť se zapřísahali, že nic nemají. Jděte se jich zeptat znovu. Jsem přesvědčen, že si s tím nějak poradí. Lusak rychle vyšel, následován svými druhy. Mark si oddechl. Podařilo se mu odvrátit nesmyslný masakr. Nebylo to snad v rozporu se zákonem o nevměšování. Byl si téměř jistý, že členové komise by o tom diskutovali celé dlouhé hodiny, aniž by se na něčem konkrétním dohodli. Na nádvoří se Lusak obořil na stále ještě klečící měšťany. Mou povinností je srovnat vaše město se zemí. Rázným gestem utěl projevy zoufalství, které se ozvaly po jeho slovech a pokračoval. Přesto vám dáme šanci uniknout smrti a zachránit vaše domovy před zkázou. V očích kupců se objevil záblesk naděje. Do zítřejšího večera nám obstaráte kompletní výstroj a výzbroj pro 60 jezdců, včetně jezdeckých zvířat a zásob potravin na 3denní pochod. Kupec, který vypadal jako mluvčí skupiny, se pokusil chabě protestovat. Urozený pane, v tak krátké době nemůžeme. Ještě tak pro 30. Mlč. Nemá cenu o tom diskutovat. Zítra večer, ať je všechno tady. V opačném případě vám přísahám, že pozítří zůstane z vašeho města jenom prach a popel. Obchodníci opustili chvatně pevnost, aby mohli novinu tlumočit svým spoluobčanům. Osud se k ním zachoval tvrdě, téměř krutě, ale přece jenom měli alespoň nějakou šanci přežít. Spokojený Lusak se obrátil na Marka. Vypadá to, že jste měl pravdu, messire. Mohli bychom vyrazit pozítří časně ráno. Možná, že dostihneme hraběte dřív, než se utáboří před Kevrou. Vzal důvěrně svého společníka pod paží. Pojďte. Po všem tom vzrušení si zasloužíme dobrou večeři. V sále se už shromáždila většina rytířů a Lusak je seznámil se svým plánem. Nakonec řekl, toto tažení bude velice těžké a nebezpečné. Mnoho statečných mužů už přišlo o život a ještě hodně jich padne. Jestliže zvítězíme, náš král bude mít z čeho přidělovat nová léna. Ty nejodvážnější z vás čeká konečně důstojný život. Mark v duchu ocenil Lusakovu obratnost. Přáním všech těchto válečníků bylo mít vlastní panství. Jak se dalo čekat, reakce byla více než příznivá a stolovníci se předháněli v přípitcích na krále a na vítězství. Když Mark spořádal pořádný kus masa, naklonil se k Lusakovi. Zajímalo by mě, jak se zachovají naši žalářníci. Čelo mladého šlechtice se starostlivě zachmuřilo. Samou radostí zdobytí pevnosti na ně téměř úplně zapomněl. Možná, že tihle ďáblové nikdy neopouštějí podzemí a bojí se slunečního světla. Sám dobře víš, že to tak vůbec není. Proto bych si je raději ohlídal. Večer opustím hrad. Při troše štěstí bych vás mohl dohonit tak za 3 dny a zúčastnit se rozhodující bitvy. Myslím, že máš pravdu, příteli. Hodně štěstí a vrať se brzy. Lusak přátelsky objal pozemšťana a dodal, potřebuji tvoje rady. Mark se rychle rozloučil, obávaje se zvědavých otázek. Přivolal telepaticky Reje, který se objevil téměř okamžitě. Musíme najít Pattersona a co nejrychleji zmizet. Nevím, kam se poděl. Asi spí v nějaké komnatě. Začni v posledním patře, já se porozhlédnu tady. Nahlédl do několika pokojů a tu a tam vyrušil zmožené rytíře, kteří se už uložili k spánku. Nakonec se zastavil u dveří, za kterými bylo slyšet sténání, zjevně však nikoli bolestivé. Chvíli váhal, ale potom pootevřel dveře. K svému překvapení spatřil Pattersona v obětí dvorní dámy. Ach, pane, jste úžasný, neodcházejte ještě. Mladý poručík uslyšel skřípání veřejí a otočil se. Okamžitě vyskočil, tváře ještě zrudlé předchozím prožitkem. Za okamžik se připojil k Markovi, který si neodpustil ironickou poznámku. Velice lituji, že jsem přerušil vaši konverzaci, ale rád bych vám připomněl, že máme před sebou ještě spoustu práce. Nemyslete si, kapitáne. Koktel mladý muž. Chtěl jsem vážně spát. Ale jen jsem si lehnul. Ona vstoupila. Chtěla se ukrýt. Když mě uviděla, dala se do smíchu a vlezla si ke mně do postele. Zkrátka a dobře, znásilnila vás, uzavřel poručíkovo vyprávění Mark. Pak se dal najednou do smíchu, použil přesně stejná slova, jakými ho před několika měsíci počastoval generál Khoff. Poklepal přátelsky svému společníkovi na rameno. Pojďme, už jsme ztratili spoustu času. Když se nečekaně objevil Ray, Rick se zarazil a zadíval se nedůvěřivě na androida. Myslíte si, že Ray to nahrál? Všechno. Můžete si být jist, že dovede být velmi diskrétní, když se s ním ovšem slušně jedná. Procházeli městem, jehož ulice byly ozářeny četnými rozsvícenými okny a kterým se neslo bušení kladiv do kovadlin. Dorazili k městské bráně, kterou nikdo nehlídal. Lusak měl ještě co dohánět, aby se z něho stal schopný purkrabí. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.